श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2061, तदनुसार 15 अप्रैल 2004, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप जैसे सत्संग में उत्साह से आते हैं, इससे भी ज्यादा उत्साह में भगवान में लगो। अपना भगवान के सिवाय कोई नहीं है। उमा राम सम हितु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। पक्क याद कर दो, उमा राम सम हितु, राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं। उनको अपना समझो, उन्हीं बात सुनो तो उन्हें सुनाओ जो सुनो और जरूरत नहीं। भगवान शंकर के घंटा खन भगत हुआ है, घंटा बजे खाना पास में ऊपर दे। शिव जी कोई बात है तो सुनता और बाद में जो भगवान ही बात सुना तो ठीक और घंटागन मंत्र है वो दर्शित है। नृत ये बीनती है सब से, सब छोटा बड़ा सब से भगवान हमारा है और हमारा कोई नहीं है। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। चार बात है, ये चार बात। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे है, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया मेरी नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया अपना माना हुए तो संसार मात्र वो अपना मानना पड़ेगा। क्यों है नहीं, ये धातु है क्या? आपका मन बुद्धि कुत्ते का मन बुद्धि एक एक जाति एक। आपका मन से दुआ चिंता होती है, कुत्ते का मन बुद्धि शीघ्र चिंता नहीं होती। अपना मन है कुत्ते का मन एक एक अपना मन नहीं, अपने भगवान है। मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, अहंकार हमारा नहीं, ये अपना प्रगति है। भूमि नापो नलो वायु मनोबुद्धि अहंकार है। आठ परिवार हमारे, आठ परिवार हमारी बुद्धि मेरी नहीं है। मेरे तो एक भगवान को अपना मान लो, प्रेम हो जाएगा आप शाम। प्रेम से बढ़े कोई ज्ञान नहीं। मेरे तो गिरधर उपाय, मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर उपाय, दूसरा न कोई। चाके से मोर मूठ मेरा पति सोई, मेरा तो गिरधर उपाय, दूसरा न कोई। ये सबसे प्रार्थना है। ज्ञान मारे में चले और ज्ञान बोध है वो हमारा है और कोई मारा नहीं। ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी अगर भक्ति की निंदा करे, भक्ति को श्रवण मान करके मामूली समझे, तिरस्कार करे, निंदा करे, उसको भक्ति नहीं मिलेगी। और नहीं तो ज्ञान मार्ग वाला भक्ति में दोनों को भक्ति आप से आप मिलेगी, विरोध देखने नहीं मिलेगी, सब भगवान में लग जाओ। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, पृथ्वी तेज भाई मेरा नहीं है, अहंकार मेरा नहीं है, अहंकार इतने में न बदले अपरा अहंग अपरा बस है अपरा। आप ही भगवान की परंपरा, आप भगवान के हो जाओ, भगवान ही जाऊंगा मैं, सब काम ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, जो प्राप्त है उन्हें मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, नई चीज नहीं है, वो कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे। इन चार बातों को पकड़ लो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरे भगवान, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। मूल भाव कुछ शाखा मूल अपना कर दिया, सब अपना उद्भूल मद शाखा, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, शरीर मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मन मेरा नहीं, अहंकार मेरा नहीं, संसार के पदार्थ मेरे नहीं, रुपये मेरे नहीं, मकान मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये संसार की सेवा के लिए, अपने पास जो चीज है सब सेवा के लिए, घरों के लिए, गरीबों के लिए, जहाँ आवश्यकता हो खुले हृदय से है ही उनका, हमारा नहीं है, हमारा नहीं, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये सार बात है, प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, और किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, और मैं भी नहीं, मैं नहीं है, मैं संसार की है, मैं बिना जो स्वयं है, जैसे जागृत में स्वप्न में मन बुद्धि रहते हैं, एक गाढ़ नींद में मन नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, मैं पर नहीं रहता, वो कहते हैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसका पता था, ऐसा सोया मेरे कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था, इसका पता था, इसका पता, बस तो अहंकार बिना आप है, अहंकार बिना आप है, सबका अनुभव है, सबका गर्मी में अहंकार ही बिना आप है, तो जागरण में अहंकार मेरा नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मान्य थे, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला संसार को अपना मानता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम, नहीं तो नैव किंचित करो मे थी कर्मण्य अभी प्रवृत्त हो भी, नैव किंचित करो दिशा कर्मण्य अभी प्रवृत्त हो भी, रात दिन कम मर गए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये भगवान की शक्ति कर रही है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु गुणागुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियाणि वर्तन्ते, प्रकृति क्रिया बना रही, पंचायत से हेतु मैं भगवान और भगवान मेरा और कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का और का नहीं हूँ, पक्की बात है। राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान सब भगवान है, गुरु भी नहीं है, सच्चे हृदय से। अब कीर्तन करो भगवान नाम और कीर्तन प्रेम से, ठीक कीर्तन सब भाई, सब भाइयों से, सब बहनों से, ये श्रद्धा हमारे साथ में भगवान ही नजर है। पहला अवतार ये संसार रूप से भगवान अवतार है, ये सब भगवान है, भगवान का अवतार है, ये अवतार है प्रथम परस्य, परस्य प्रथम अवतार है, पर जो परमात्मा है उसका ही पहला अवतार। सबको नमस्कार, मेरे सब जानवर है, आप कितने पढ़ जाओ आप से अधिक जानवर है, ऐसा माना उनको। और भगवान है साक्षात, मेरी सुनाने की इच्छा है तो बिन वास्ते श्रोता बनकर भगवान आए हैं, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान बता रहे। वास्ते मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए, निहाल जाओगे, मन बुद्धि मेरे नहीं है, ये प्रकृति का मन बुद्धि बल योग्यता विद्या आप में योग्यता सुधा ये सब संसार की आप नहीं है, मैं तो केवल बुद्धि भगवान की है, केवल भगवान धन संपत्ति वे भव गुमान है।